Layange Rasul Paulus marang pasamuan nang kutha Kolose. Kolose bab 1. Layang sangka Paulus, sing dipilih karo Gusti Allah dadi rasul Kristus Yesus, lan uga sangka sedulur Timotius, marang umat Gusti Allah nang kutha Kolose. Sulur-sulurku sing temen nurut Gusti Yesus Kristus. Muga-muga Gusti Allah Bapak awake dhewe ngetokke kabecikane lan katentremane marang kowe kabeh. Para sedulur, saben awake dhewe ndongake kowe, awake dhewe matur kesuwun marang Gusti Allah. Bapake Gusti Yesus Kristus. Awit awake dhewe krungu nek kowe padha percaya tenan marang Kristus. Awake dhewe uga krungu bab katresnanmu marang kabeh wong sing padha nurut Gusti Allah. Kowe percaya lan tresno. Jalaran kowe duweni pangarep-arep nek Gusti Allah wis nyawiske berkah sing gedhe nang swarga kanggo kowe kabeh. Bab pangarep-arep iki kowe krungu sepisanan donge kowe krungu kabar sing nyoto. Ya kuwi kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Kabar kabungan iki wis kasebar nang sak jemari bumi. Lan wong pirang-pirang padha percaya marang kabar iki. Terus padha nglakoni urip manut karepe Gusti Allah. Padha wae karo lelakon ing uripmu. Sakwise kowe krungu kabar kabungan sing sepisanan, wujude kowe ya terus bisa dunung bab kawalasane lan kabecikane Gusti kaya sak benere. Kowe krungu bab kuwi mau kabeh sangka sedulur Epafras, kancaku sing nyambut gawe kanggo Gusti kaya aku. Dekne tak tresnani tenan lan dekne peladene Kristus sing keneng dijagakke lan sing labuhi kowe. Ya sedulur Epafras iki sing ngomongi awake dhewe bab katresnanmu, katresnan sing sangka Roh Suci. Mulane wiwit awake dhewe krungu kabar sangka nggonmu kuwi tekane saiki awake dhewe ora leren ndongake kuwe. Awake dhewe ndonga muga kuwi bisa nduweni pangerti bab apa sing dikarepke karo Gusti Allah ing uripmu. Muga kuwe bisa nduweni pangerti bab apa sing dikarepke karo Gusti Allah ing uripmu. Muga kuwe bisa nduweni kaweruh lan kadunungan ing kasukman. Dadine uripmu bisa pantes kaya sing dikarepke Gusti, lan Gusti uga bisa lega ing sembarang perkara sing mbok lakoni. Muga kuwe bisa mundhak enggonmu nggawe becik marang liyane, lan kawerumu bab Gusti bisa selot suwi selot mundhak. Awake dhewe uga ndonga muga kuwe bisa nampa kekuatan sangka pangwasane Gusti Allah sing gumunke, supaya kuwe bisa kuat nyangga sembarang karo sabar tanpa nesu marang wong sing gawe sangsarane uripmu, malah bisa padha bunga lan padha matur kesuwun marang Gusti Allah bapake awake dhewe sing marake awake dhewe pantes nampa panduman sing wis dicaweske nang panggonan pepadang kanggo kabeh wong sing nurut Gusti. Gusti Allah wis ngluwari awake dhewe sangka pangwasane pepeteng, lan saiki awake dhewe kaboyong kanthi slamet ing sak ngisore pangwasane anake sing ditresnani. Ya jalaran sangka anake Gusti Allah iki awake dhewe saiki ucul sangka pangwasane setan, lan awake dhewe uga bisa nampa pangapurane dosa. Aku saiki kepingin dunungke bab Kristus, anake Gusti Allah. Awake dhewe ngerti nek Gusti Allah kuwi ora ketok. Nanging sapa sing weruh Kristus, ya weruh Gusti Allah. Jalaran Kristus sing ngetokke marang manungsa. Gusti Allah kuwi wujude kaya ngopo? Kristus uga sing dadi sesirahe sembarang sing eneng. Kuwi jalaran dhekne sing diperintah Gusti Allah kongkon gawe sembarang sing eneng. Sembarang sing nang bumi, sing ketok meripat, lan uga sembarang sing nang swarga sing ora ketok meripat. Semunuga kabeh roro lan pangwasa, kabeh mau enenge sangka Kristus, lan kanggo ngluhurke Kristus. Karo meneh, Kristus wis eneng sadurunge sembarang kuwi kabeh eneng. Lan dhekne sing nguasani, lan ora sembarang sing eneng. Kristus kuwi sesirahe batane, ya kuwi pasamuane. Dekne sing dadi wiwitane lan sing ngekei urip marang pasamuane. dan uga sing ditangekke sangka pati sing dhisik dhewe karo Gusti Allah. Mulane ing sembarang perkara Kristus ya sing dhisik dhewe. Kristus dadi sesirai sembarang. Jalaran wis dadi kekarepane Gusti Allah dhewe manggon ing Kristus. Supaya Gusti Allah bisa ketok sakabehe ing Kristus. Yo lantaran Kristus Gusti Allah ngurukunke sembarang karo dekne dhewe. Sembarang senang swarga lan senang bumi wis dirukunke karo Gusti Allah lantaran Kristus sing dipenteng gedhe tumetes sampe mati. Kowe barang saiki wis dirukunke karo Gusti Allah. Senajan uripmu maune ado karo dekne. Kowe mbiyen malah mungsuhe Gusti Allah. Jalaran sing mbok gagas lan sing mbok lakoni namung barang Allah. Nanging saiki wis ora ngono. Saiki Gusti Allah wis ngrukunke kowe karo dekne dhewe lantaran Kristus sing mati kaya manungsa. Kristus mati nglabuhi kowe supaya kowe bisa dadi wong urip kaya sing dikarepke Gusti, wong sing resik tanpa salah. Mulane kowe kudu mantep nggonmu percaya marang pituture Gusti Allah. Lan aja sampe kowe disimpangke sangka pengarep-arep sing kerembuk ing kabar kabungane Gusti Yesus Kristus. Yo kabar kabungan iki sing kasebar nang sak jembare jagat. Lan aku iki Paulus wis dadi pelatene Gusti kanggo ngerjani iki. Mulane aku saiki yo nandang kangelan kanggo nglabuhi kowe. Nanging aku malah bunga nggonku nglakoni iki. Dadine aku bisa nggenepi kekurangane kasangsarane Kristus kanggo badane yo kuwi pasamuane. Aku dadi pelatene pasamuan. Jalaran Gusti Allah sing ngekei penggawean iki marang aku. Aku kudu ngabarke marang kowe bab sembarang sing bakal ditindakke karo Gusti Allah kanggo kowe. Maune ing jaman sing wis kliwat, Gusti Allah durung tau ngomongke bab kuwi marang sapa-sapa. Nanging saiki kabar iki ditokke marang pasamuan. Gusti Allah pancen wis kepengin ngetokke kabar iki marang pasamuane. Yo kabar iki sing ngomongke nek Gusti Allah bakal nekake barang sing gumun-gumunke marang kabeh bangsa sing duduk ju. Kabar iki ngomongke apa to sakjane? Kabar iki ngomongke nek Kristus uga bakal manggon ing kowe sing duduk ju. Lan jalaran Kristus manggon ing kowe, kowe uga ngarep-arep nek Gusti Allah bakal ngelem kowe lan ngekei barang sing gumun-gumunke marang kowe. Yo kabar sing penting banget iki sing digelarke karo awake dhewe kabar bab Kristus. Awake dhewe ngelingke marang kabeh wong supaya padha manut marang Gusti lan sak inter-intere awake dhewe mulangi kepriye carane wong nurut Gusti. Dadine besok nek padha teko nang ngarepe Gusti Allah ora usah wedi. Awet uripe cocok karo sing dikarepke Gusti. Mulane aku nglumuhi nyambut gawe sak inter-interku karo pitulungane Kristus sing tumandang karo kekuatane ing uripku.